أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ الطلاق د اتم نمبر آیات څخه شروع پر دولسم باندې چې دغه د سورۃ پای هم دی پر دغه باندې ختم شو. د دغه آیاتو یا د دې اتم آیات څخه نیولې در پای پوری د دې ربط د تیر درس سره په دې کې دی چې په تیر درس کې چې وو د دې سورۃ طلاق په سر کې په هغه اول آیات کې د تقوا امر علاقه وي چې واتقوا الله ربکم ول د الله څه وبیریږي چې ستاسې رب دی پالونکی دی. په هلته بیا په دوم نمبر آیات کې چې وو هله چې د تقوا داسې یو دغه بیان کړی وو فایدې و برکتونه چې مجمل وه تفصیل نه و ورکړی چې دا په دنیا کې دی که آخرت کې دسې فرمایلی وه ول ومن یتق الله یجعل له مخرجا ول که څوک د الله تعالی څخه وبیریږي الله به دته وتل اسانه کړي د څه شي څخه د مشکلاتو څخه چې په یو مشکل کې بندیږي الله به وتل ورته اسانه کړي بلای نه وله چې په دنیا کې که په آخرت کې نو مجمل برکت ده چا په یان کې دا برکت دی د تقوا چې تقوا داسې برکت لري سړی د مشکل څخه خلاصوي په مشکل کې خو بندیږي معنی ولې خو موږ وویل چې خروج چې دی دا فرع د دخول دی چې معنا پکښې کې داخل سي په مشکل کې مګر الله یې لار اسانه کړي د وتلو مګر ښکاره یې نه کړه تفسیج یې نه کوي ورچې په دنیا کې که په آخرت کې. دریم چې بیا و په څلورم نمبر آیات کې بیا هلته بیا د تقوا خبره داسې الله کړې وه برکت یې بیان کړی وو خو هغه دنیاوي وو داسې فرمایلي وه ول ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا ول څوک چې د الله تعالی څخه وبیریږي الله تعالی به د کار څخه چې دی دته به د هغه څخه اسانی ورته احسان کې معنا په هر کار کې چې د ده یو امر په کار په هغه کې به سهولت الله تعالی ورته راولي کیدایس په خبره پوسس دا د نیوی ګټه ونه یا د رزق مسله و چې رزق په دغه ځای ورلره ورکې چې دی ګمان نه کوي دا د دنیا یو برکت امر کې مجمل تفصیل ته چرال دی د دنیا شخ بیان کی. بیا په پنځم نمبر آیات کې بیا د تقوا په باره کې الله ذکر کړی و ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا دا د آخرت برکت بیان کړی چې تقوا خدا برکت دی. که څوک د الله څخه وبېریږي د ده ګناهی به الله ورورزي په آخرت کې به ګناه نه وي. ویعظم له اجرا د ده دپاره به هغه ثواب ور غټ کړي غټ غټ ثوابونه به ورلره ورکړي. نو خلاصه د خبرې دا ملاکاري دا څلور خبرې ما وکړه. په هغه اول آیات کې د تقوا امر و، بل پلا د تقوا برکت مجمل بیان کړی و، بیا د تقوا برکت دنیوي بیان کړی و، بیا د تقوا برکت اخروی بیان کړی. دا نه وایي تفصیل شو، اجمال او تفصیل دا چې ګرد خلاص و. د نن درس تړاو څنګه ورسره لري؟ د نن درس داسې تړاو ورسره لري چې د تقوا تاکید الله فرمایي، د تقوا تاکید الله پاک فرمایي چې تقوا پرېږدی مه. ولې داسې یو قوم بیانوي چې الله وایي ډېر قومونه و چې تقوا یې نه کول ما برباد کړ، د هغو وعید درته ذکر کوي چې د هغو سره الله تعالی دغسې عذاب عمر لرې ورکړی دی، او د تقوا نه کوي د هغو سره اوس هم وعده ده چې الله بیې خرابوي. او کوم کسان چې تقوا کوي د الله اطاعت کوي، د هغو خلکو وعد بیانوي چې د هغو سره الله تعالی څنګه وعده کړې ده، څنګه ثوابونه ورلرې ورکوي. نو ګوره پر تقوا میخ وي دلته تاکید یې درته کوي، هم سم دم امر درته کوي، او هم دا دوې خبرې ذکر کوي چې د متقیانو دپاره چې دی الله تعالی کومې کومې وعدې په آخرت کې لري چې ثوابونه دي. او کوم کسان چې تقوا نه کوي، تقوا بربادي په ګناهو کې ځان غوټه کوي، د هغو دپاره عذابونه الله تعالی بیانوي چې ګوره چې تقوا نه کوي بیا په عذاب کې خیژي. نو کیدای شي په مضمون پوهیږي، په پای کې به دا خبره بیان کړي چې الله عز وجل دا واجب الاطاعت دی. آخری خبر پر دغه کې نو چې واجب الاطاعت دی، د تقوا امر یې وکړي، په قول یې وکړي، اطاعت یې وکړي. اوس تر جمعې ته راځم. الله وایي وکأین، اول دواره دا وعید راته ذکر کوي، هغه عذاب چې څوک تقوا نه کوي د هغه دپاره دغسې عذاب دی. وکأین بیخي ډېر، من قریة د کلو څخه ډېر کلي و قریې وې، عتت دس کلي و عتت چې سرکشي یې کړې وه، عن امر ربها د امر څخه د رب د دوی چې د دوی رب کوم امر ورته کړی و د هغه څه سرکشي کول، تقوا یې نه کول، د الله څه نه بیرېدل. و رسله، او دا سرکشي کړې وه د رسولانو څخه، د چا د رب دا رسول دا د هیز امیر و د رب ته راځي، د رسول خو نو جمع ده. نو دوی سرکشي هم د چا څخه کړې وه؟ د امر څخه د رب، او سرکشي کړې وه د رسولانو څخه د رب. د سورة طلاق دی، سورة طلاق دی، دغه د اتم نمبر را شروع کده. فحاسبنا، نو چې دوی دا رقم کړې وه، الله وایي فحاسبنا، نو موږ حساب وکړي هذا دغه کلي. ملا قاري دلته به دې پام وي، موږ حساب د دې کلي وکړي، د حاسبنا او د ها ترمنځ چې دی دلته مضاف شول کېږي. فحاسبنا اعمالها، نو موږ حساب وکړي د اعمالو د دوی، د دوی د اعمال کفریه چې وه، د هغو حساب مو واخیستی. څنګه؟ حسابا شدیدا، سخت حساب. دا حساب سختی خود در معلومیږي. ګوره یو سړی سره حساب لري، ګای ګای د زیریانو حساب ورسره کوي، براوی دا سلی روپۍ روپۍ ولسۍ مې پکښې کراوله، ګای ګای داسې ورته وایي براوی چې د انی حساب ورسره ونه کړم، پرېږدم. یعنې دا نو د حساب سختي ده. نو دا د دې اعمالو کفریه چې وه، الله وایي ما د هغه اعمالو د زرې زرې حساب ورسره وکړي. حساب بیا دا پسې زده کوي، بخو دا خبره وسو چې دلته مذاپر ولوېدي چې د دې د اعمالو حساب الله وایي ما واخیستي. بل دغه حساب په معنا سره د پرسش و د پوښتنې نه دی چې الله د دې څه پوښتنه کول چې دا دې څنګه کړی دی، دا دې څنګه کړی دی. ولې دا حساب خو پر دې دنیا نه کېږي. دلته حساب په معنا د سزا دی، چې یعنې موږ سزا د دوی د اعمالو ورلره ورکړه. کومه سزا؟ سخته سزا، معنا چې د هر عمل به جلا سزا ورلره ورکړه. که ته وایي حساب د سزا په معنا راځي، وام و یو څوک چې جرم یې کړی، برای راکش کې دلته یو څوک چلاخ وي، بل وایي دغه کړنې مسله څنګه شوه، وایي د هغه سره مې حساب وکړي. که نه، دوی حساب نه دی ورسره کړی چې تا څنګه وکړه، څو منټه وه، څو دقیقې وې، چیرې وې، چیرې دې کول. دا مطلب هغه سزا یې ورلره ورکړي. نو د حساب دته معنا څه شي شوله؟ سزا ورکول. او دا چې موږ حساب وکړي هذا دا کلي، یعنې د اعمالو د دې کلي. نو الله وایي ما د اعمالو حساب وکړي، معنا د ټول اعمالو سزا به ورلره ورکړه. دا ولې؟ خو دغه و چې دوی عتت عن امر ربها، سرکشي یې کړې ده، تقوا یې نه ده کړې. نو الله وایي دا یو کلی نه و، د وکأین توره یې وکاروه. وکأین بیخي ډېر، بیخي ډېر ډېر کلي داسې سوي دي. نو خلکو ته څه وایي؟ چې تقوا را ټینګه که درته ومې کړه، کنې پایه دغسې خرابېږي چې څوک تقوا نه کوي. بېرته به ترجمه ووایم. وکأین بیخي ډېر، من قریة د کلو څخه وه، عتت چې هغه کلي سرکشي کړې وه، معنا خاوندانو د دې کلو، عن امري د امر څخه، ربها د رب د دغه قریو کلو، و رسوله او دا سرکشی کرو دا رسولانو څخه د جارب فحاسبنا نو مش حساب وکی ها یعنی اعمال ها دا اعمالو دا دی حساب مو وکی مانا سزا مو ورکر پر دی دنیا حسابن شدیدن سخت حساب چو مانا دا هر هر عمل سزا مو لرا ورکر دیسی نو چه دا کشنی کشنی تبسی لکه گرد وعذبناها عذابا نکرا و نو دا خدا مانا چه سزا مو لرا ورکر از سزا نو چه مانا چنگه سزا مو لرا ورکر ورسه دا خول سخت سزا سخت سزا مانا چه دا هر هر عمل او سوی وعذبنا مج عذاب ورکی ها و دا غکلوتا عذابا نکرا ناولا دا حساب څوک چې نه وي برابر دې سي وهل ولا در کوم په خوب دي ولا کې دي څه معنا چې نه تا به بل وخت معرفت نه حاصل کړي علاوه ما دې ته دغه عذاب ورکړي نو کرنا ولاده ته وښ ناشنا چې سړی خوب د خپل شمه ولې چې خوب دي ورته یوسې ولې چې تحیر دي ورته یوسې ولې چې ورته وزنګې جب دا ګرد عبارت په پښتو کې مشکاره وو الله پاک په نوکر باندې یاد کړي نو کر معنا نه ولاده نه یو پلان سړی چې دین نه کړه دین نه ولاده دي نو وعذبنا مش عذاب ورکی ها و دغ کلوتا عذابا دس عذاب نکرن چاگا چیشی واغا نبلا دن اشنا عذاب ده خلق پرزرون ورا غلی پا دس اپت ما اختر فذاقت نو چه عذاب مر رو ورکی نوالا ده عذاب سنگو سو فذاقت نو ویت سکی دغ کلو و بالا اغا سزا امری ها ده خپلو عملو ده کارو ده جکلی نو اغا ویت سکی مانا ور رو ورمکی و بال چه دی نی عذاب ته ویل کی جمهور چې یو کار کوي څوک یو الک واره موږ دا کار مکه و بال لري یو شی زیری نو و بال هغه دی عربی تور دی په معنا د عذاب د ګناه کاریږي فذاقت نو ویل څه کوي و بال عذاب امر ها د امر د دی دغه کلو وکانو نو عاقبته انجام امر ها د امر د کار د دی یعنی اخر کار د دی د اگه کاروچ کاوه خسران تاوان علاوه تاوان یو گرته نده بوده تا گرده بیانی وکی پا پایی که خلاصات سنگول و کان عاقبت امری ها او انجام ده کار دی اول پا معنا سر ده کار دی ده کار ده ده کلو دی چکم کار کنو کار که ده کپریات و ده گناه که خدا علا چه سرکشی کرده و ده رسولانو چه سرکشی کرده و نو اگه عاقبت خو انجام تاوی انجام و نتیجه ده دوی ده کار خسران تاوان علاوه تاوانی هستو خسر هغه تاوان ته ویل کیږي چې سرمایه او ګټه دواړه ولاړ شي نو خود د عمر اعلی سرمایه ورکړې وه هغه په کوپریات کې مصرف کړ نو په ګټه نه ځنی واخیستل سرمایه او ګټه هغه څه عمل دی هغه چې لرې ترلاسه کړي نو هغه دی پای تاوان شو نو دغه په دې دنیا کې الله تعالی د دې عذاب بیان کوي چې سخت عذاب الله ورلره ورکړي نه ولا د عذاب ورلره ورکړي او حساب یې شدید او سمانه د هر هر عمل په مقابل کې دی ته د اوبال امر ورلره ورکړي اخرت یې څنګه دی اعد الله اعد اما ذکری دی الله الله پاک لهم د پاره د دی عذابا شدیدا سخت عذاب دی نو اخد اخرت خبر ورته وکړه چې ورته اما د دی په اخرت کې مده سن دی چې دی بنو خلاص الله تم عذاب وسله ورته جوړ دی دوه رخ ورته تیار دی اغه د دنیا هلاکت کې مخ کې دی بیان شو اعد برابر کړی دی اما د کړی دی الله الله پاک لهم د پاره د دغه خلکو چې دا سرکشی کړی و د الله د امر او د رسولانو څخه عذابا عذاب اما د کړی دی شدیدا سخت عذاب نو چې دا انجام واوري دی دغه کلو چې سرکشی کړی و تقوا نه وکړي نو څه وکړي فتقوا الله چې ما د تقوا ته کړی دی دا دی بیا امر علی فتقوا الله تسد على سوى بيري تسرات بسار كم داغ سيولي وچو واتقوا الله ربكم دلتا برتا اغا خبر دا عذاب ام ذكر في چسوك تقوانو كي دا عذاب دي نو تاكدان او پر ميلا چنو دا على سوى بيري يا اولي الالباب اي خاويندانو دا پوهي الذين آمنو اغا خاويندان دا پوهي چه ايمان را وري الباب جمع دا لب دا لب دا شي مغز توائي لك بعدام شي پوستا كي مات كي ما بينس كي اغا مغز دانو دا لب سو یا جواز مات که په منځ کې هغه مغز د دلوبس د انسان د بدن چې دی دا هم د خو لکه یو کور دا رقم دی لکه د بدن پوش دا رقم دی لکه د جواز پوش دا رقم دی د انسان د نن مغز چې دی هغه د دلوب دی هغه مغز نو قسم و برای د انسان برای ورو رنگ که ما گروه خوانج عجب بیاری سمانه یعنی مغز بده چه وجه غیر مانا کردار ادا که عمل ادا که عمل و کردار و خبریش خواند کهیم گایی گایی سوک دیر شایستایی چه دا وی غیه دی مثال پتور برای اغش یان در خلال عباسی برای سر بابا در جیو خوی و بودالا بیو یو حیوان پر بیو دا خوی ایسی دا بدن دی انسان و دلتا ناس و سری چول پا بدن یه خیال که دی چه وی غیه برای نو بودا پر بیدی حیوان پر بیدی یا اعمال و گوری برای دا غرکبی چه برای سر حیوان خود پر بی دی خو گناه یونه کی دا خو گناهکار دی. نو الله دل تلوب ذکر کی الباب جمع د لوب ده چې اې د عقل خاوندان عمر نو بر اې د سمج خاوندان هغه هغه چې ایمان را وړي دا لوب او ایمان دواړه پر لای ځکرم لا خارج اې د عقل خاوندان چې مؤمنان یاست و دغه توای چې د الله څو بیرج ولی خو انسان چې عقل لري هم دا کار ځخت چې پر ما تقوا لازمه ده که تقوا ولکم خپای به مد دغه کلو پر رقم سي دا کوم کلی چاله او تعالی برباد کړی دا یې ایمان هم د دغه تقاضا کې نو چې ایمان لري خو نوم د خپل رب په قول وکړه چې هغه یې تقوا وکړه نو ځکه دا دوه پر له جوړه کړه کې دا اسم الله قهر متوجه دلته معانقه ده خو بیا ستا مسلک دی نو معانقه ګوره د درې صفرې دلته ورکړي درې هلته ورکړي چې دغه ټوټه چې ده که د اخوا سره ملګری کې نو ته چې په تلاوت کې راسې یا اولی الالباب الذین پر امنو به وقف کوې چې هلته نه وای که دلته مجبور یې خامخا به وقف کوې که پر یا اولی الالباب ودرېږې الذین آمنو به نو بیا وقف نه کوې الذین آمنو قد انزل الله الیکم بیا نو هغه رقم سوه اوس حکیم الامت رحمه الله هم دا رقم کړي چې ما هم هغه رقم کړي چې ما وقف پر امنو باندې وکړي نو خود یې په ترجمه کې د هغه سره ملګری کوم دس ترجمه یې کوم یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلو و د پوهې و هم هغه خاوندان د عقلو الذین آمنو هغه چې ایمان یې را وړی دی چې هم دې عقل سته هم دې ایمان سته نو ولې د الله تعالی څخه نه بیرېږه خو تقوا وکړه عقل دې هم دې ته مجبوره کړي چې تقوا وکړه ولې خو د کیرو کیسه دې واورېدله چې الله تعالی عذاب شدید ورلره ورکړی دی ایمان دې هم دغه ته مجبوره کړي نو د ایمان څه فایده ده چې ایمان دې را وړی دی او د خدای څخه نه بیرېږه و زه مؤمن یم نو خو مرمدار دې ایمان معنی په کې زه به په درواغو باندې دی په مضمون پوه سولی او که دا رقم کې چې پر یا اولی الالباب ودرېږي نو فقط الله داسې وویله چې فتقوا الله تاسې د الله څه وبیرېږي یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلو دا نو بیا بله خبره شروع سوه سر د خبرې سوه چې الذین هغه خلق آمنو چې ایمان یې را وړی دي قد په تحقیق سر انزله نازل کړی دي الله الله پاک الیکم و تاسې ته برای مخاطب کړی ذکرن ذکر بر بیا دغه ځای څه خبره سوه خو اولی دغه خاص وه چې ما پر آمنو ودرېږي لکه مخکې چې ما ترجمه وکړه فسینو دیسی فرمایه اللہ پاک وی قد پا تحقیق سر انزل نازل کردی الله اللہ پاک الیکم و تیسی تا ذکرن پند و نصیحت که در تا نازل کردی دیده چه دا پاروی چه دا اللہ چه تقوا وکن تقوا چه من اخو دا اللہ اطاعت وکن نو اطاعت خوش دی خپل دا زانه چه کیجی چه سری تا طریقه نی معلومه بدعات وای و چه دا خو بدعات وای و دا غطه چه یو طریقه د الله تعالی د خوشاله کولو د پاره رسول الله سلام نه درا شو دی او سړي د ځانم دا وخت ترلې د وای په دار کم زه خدای خوشاله کوم په یوه په خبره د مثال په توګه سړي نور ته به ول ول د چای شمع چې سړي خور دم ثواب لري وسوته چې د شمع خورلو ثواب چي دی دا چا ټاکلې چې شمع خو پیژنې هغه چای چا دغه سي اوس پر دې دی چې دا سړي خو ثواب لري نو اوس د دې ثواب والی چې دی خو د ځانه یې ټاکي نو چې د ځانه یې ټاکي د ځانه څخه د الله تعالی اطاعت نه کیږي چې سړی د ځانه د اطاعت لاري کی د ځانه به د مثال تر یو سړی بده سوی چې نیت کوم د دې اخلاص سره کوم شپږ رکعاته پرز نو دا بر سی دی ولې نه دی سی خو د ځانه څخه جوړی نو نو د اطاعت چې دی د اطاعت لاري به هم د چا څخه د کې د رسول الله سلام څخه دا غ څخه چې نقل پر نقل نقل پر نقل راغلی دی برابر نو دا غ څخه استادانو څخه د کې د کتابو څخه به زده کې نو د دې د پر علاوه چې مؤمنانو تاسو خدای الله څخه وبېرېږي د تقوا طریقه دا ده چې قد انزل الله الیکم ذکرا خو الله ذکر را لري ذکر د قران کریم دی پند نامه پند نامه خو پیژنې پند نامه معنی نصیحت نامه لکه په پنج کتاب په پای کې مله پند نامه است هغه خو نو چې د پند نامه د یو مصنف د آداب او اخلاق یاد کړي د الله د طرفه پند نامه دغه د قران کریم دی دغه نو ذکر یاد کی مراد دې نصیحت نامه د پند نامه چې دغه مې درلېږلې بس د قران چې عمل کوي دغه بره تقوا ده د الله تعالی څخه دغه بره بیره ده فسید رسولان چې دی د جغه عامل محذوب دی ملاقاري د هوغه انزل څه فهم وکړي چې یعنی وارسل رسولان لکه ذکر و پند نامه چه را لیجلی ده او و ارسل را لیجلی دی رسولن رسول را لیجلی چه محمد علیه السلام دی اغا سکار که یتلو علیکم آیات الله مبینات یتلو تلاوتی علیکم پر تیسی بانی آیات الله آیاتون دا لو تعالی چه دا ذکر و مبینات بیان ظاهر شکاره ساب ساب مبین شکاره شي ته ویل کیږي معنا چې واضح دی دغه د الله تعالی آیاتونه درته بیانې ته به دا نه وایه چې الله تعالی خو پند نامه رالېږلې وه نصیحت نامه چې قرآن کریم دی چې ذکر دی دا یې رالېږلې دي په دې نو څوک پوهېږي الله وایي خو رسول ورسره ملګری دی تلاوت یې درته کوي آیات ټکی په ټکی درته ښیي چې خدای دغسې فرمایي نو اوس هم ستاسو درته خو الله ورکه ده نو بیا خدای ځان نه سي جوړولې چې د الله پاک په دغه نصيحت نامه کې چې قران کریم دی چې په دغه کې کوم شی رالی او د الله رسول تشریح کې چې دغه سوای د احادیث خو ګرځي د قران کریم تشریح د بیان دی نو ته پر هغه لار راس بس متقیه نو دا په دغه د هوغه سره جوړه کړه چې الله د تقوا امر وکي و مؤمنانو ته دا د دستور سره جوړه کړه چې ذکر درغلی دی رسولان درغلی دی بس تقوا لار چې غلطه نه کې چې د ځان یې جوړه نه کې لار دغه د پر دغه باندې ولاړ سه نو دیس فرمائی یتلو تلاوتوی دا رسول علیکم پرتیس آیات اللہ آیاتون دا لا پاک مبینات چی واضحات کی دا صد پاری تلاوتی لیخرج اللذین آمنو لیخرج چراو باسی اللذین حق خلق آمنو چی هغو ایمان را وڑی وی مانا چی ایمان را وڑی خود مازی سے غدم تجربہ بیدا غس کہے چی ایمان را وڑی پا مستقبل بانی ولی خو دا جای پا ایس تیرا باسی نو چی ایمان یا دا مخرا وڑی خواد انو ندی را وطل دغا خواب وقتی لارا وطلی دیا لیخرج چرا و باسی اللہ دین حق خلق آمنو چی اغا ایمان را وڑی و عمل الصالحات او عمل دا نیکیو کیوی چی دارا و باسی دا چاس خمین الظلماتی د تاریکی څخه الا نور و نور ته چې دغه اراده لري چې ایمان راوړي او عمل صالح وکړي دا به د تاریکی څخه د کفر او بس ظلمات څخه تاریکی دغه تاریکی نه جبر د شپې دا د کفر تاریکی مرادي کفر ګوکه په خپل تاریکات وس ګوره کفر ک تاریکه نه په تاریکی کې خو انسان ته لار نه معلومیږي که په کډی کې ولوي دی کدر یو پان شوا سو که یو سات شوا سو که په یو بل بلا وا پات مرداری کې وختي د کفار ملک ته چې ته ورسه مثلا ښه زیرلې چې ګرځي نو که پر ده تاریکه نه وای خو ځان به لیدلی چې دا وزه په ځان څه ډرې وامنو لس لپړ روان دي لکه حیوان نو د دو د یو بل حیوان څه فرق دي خو حیوان خپل عورت نه پټوي لس روان دي د خره پر توک ته لیدلې نو خو نه دي لیدلې دم کښلې دي لس روان دي نو خو ځان پر ده تاریکه ده پر عقل یې توره شپه ده شو بد نه شي سره جلا کولی سړي چې ایمان راوړي علم یې پیدا کړي د رڼا ویدل رڼا چې ده ته راغله په رڼا کې به راده بد کار او ښه کار سره جلا کولی شي سي لارو غلطه لاره سره جلا کولی شي نو ځکه یې پر ایمان باندې د نور نوم یشي دي او پر کفر یې د ظلم د ظلمت او د تاریکی نوم یشي دي نو دسې وایي چې راوباسي د رسول دا چې دا تلاوت کوي د آیاتو پر موږ باندې کوم کسان راوباسي امنو چې د ایمان راوړي او عمل الصالحات عمل د نیکۍ کوي دا راوباسي من الظلمات د تاریکی څخه د کفر او د جهالت الا النور و رڼا ته د علم او د هدایت و من یؤمن بالله وس نو بیرته ابولي خبرې ته رالو هغه مخکې کستیس په یاد وعید بیان سو د هغه کلو د پاره چې د الله سرکشي یې کړې وه هغه چې بیان سو هم الله پاک ور ول وبېرېږي د هغو خلکو چم مه کوئ بره به د هغو پر لار باندې ولاړ سي هغه دې ذکر درلېږل سوی دي رسولان در راغلي دي پر سمه لار باندې راسي هغه وعد وصفات دي ملاقاري وعد څه معنا چې یعنې متقي سه بې الله تعالی څنګه وعدې درسره کوي څنګه جنتونه درکوي دغه وس بیانې ومن هر هغه څوک یؤمن چې ایمان راوړي بالله پر الله پاک ویعمل او دی عمل وکي صالحا نیک عمل یدخل داخل به کې الله پاک هو دا سړی جنات و داسې جنتو ته به ور داخل کې وعده ده ګوره تجري چې بهیږي من تحت لاندې هاتر دغه جنتو د تحت د هاتر منځ خو مذاب تر مرمیر چې اشجار دي یا قصور دي من تحت اشجارها تر درختو لاندې یعنی من تحت قصورها تر بنګلو لاندې هغه یا هغه الانهار ولی بیش ولی خو ماغه څلور ولی دي شدو بو د عسل او د شدو د شراب خالدی ندی به همیشه نی فی ه په دغه جنت تو کې د یو څورز د پاره هم نه دي ابدا و هم د ګرد عمر د پاره دي دا تاکید یې مولا راور قد احسن الله له رزقا بیا څنګه شو عدد قد په تحقیق سره احسن شایسته کړی دی الله الله پاک له د پاره د رزق ان رزق کوم رزق چې په جنت کې دی الله ډیر ورته شایسته کړی دی چې ته کوم شیان ورځي څنګه شایسته دی چې په خوله بیان نشي کېدلی چې هر څه وکه وکه وکه بیان تر هغه قاصر دی ولې رسول الله علیه السلام وایي چې نه د چا غوږ اورېدلی دی نه د چا په ذهن کې راګرځېدلی دی د هیڅ چا ده او نه سترګو لیدلی دی نو چې په سترګو تر اوسه نه لیدل شوی زه بیا څنګه بیان وکړم چې په غوږو نه دی اورېدل شوی څنګه بیا بیان وکړم چې په زړه کې چې ته سره جوړې تر هغه لور دی څنګه بیا بیان وکړم نو دغسې چې دا یو شایسته رزق وي بس دغسې مجمل به ووایو نو قد په تحقیق سره احسن شایسته کړی دی الله الله پاک لهو د دغه سړي دپاره رزقا رزق یې ورته شایسته کړی وي چې هغه د جنت رزق دی دا د لهو ضمیر چا ته راجو سي ملا قاري و من یؤمن بالله هغه من ته راجو سي چې هر څوک چې ایمان پر الله راوړي نو دغه دی اوس یې هغه دواړې خواوې پره کړې چې څوک سرکشي کی تقوا نه کی دغه د پاره د عذاب کم بیان چې سوي او چې په آخرت کې عذاب ورته آماده دی او هغه کړو خپل عذاب پر دې دنیا او څه کې د آخرت کې خلا نور نو چې نو متق نو سړی به ریچ متقید ځان جوړ او دغه سه هم وکړي چې هغه عذاب به بیان کړي بر فتق الله ورنه ته له سوي به ریری د تقوا مرې وکړي او د تقوا د پاره چې کومه طریقه دا غیم دروښوله چې پر نور خو مزغله بس دغه تراسه چې الله تعالی په نامه در لېږلې ده چې قران کریم دی دغه د نصيحتو مرکز نصيحت دغه څه باید وکړي او کته په دې څوک نه پیږي رسول یې جوړه ورسره در لېږلې هغه تلاوت کوي بیان درته کوي بس دغه څه هدایت حاصل کی بس متقی ورسته بیا د متقی د فار چې کوم وعده هغه د ذکر کړو خبره خلاص اسمه نو خبرته د تقوا تاکید ما تاکید ما ورپکی دا نن سبق د چیر سبق د څو ځای تقوا ذکر شوی دغه تاکید وکي کنه وکي بس من پرس په پای کې یو خبره وسنه کوي هغه دا کوي چې دغه خبرې چې الله درته کوي الله پاک داسې مه ګڼئ لکه یو مشر لکه یو د یو پارټي لیډر الله پاک واجب الاطاعت دی ته چې د الله کار ته وګورې دسې فرمایي الله الله پاک الذي ذا هغه ذات خلق چې پیدا کړي دي سبع سماوات و اسمان پر پر پر یو اسمان بل بل بل د یو اسمان ته چې رسېږي نه پاستې خیش ابل سون الوردی ابل سون الوردی نو دا جهان ارتوالی دا جهان پراخوالی چې دا سون ارتو فراختی دا انسان په سوچ کې نشي راوستي چې دا زی اسمان سون لري رفع سمکه الله تعالی دا غس پرمای چې لوړواله الله ورور کړی دی دون د مبالغه سره پرمای دلته په صورت نازعات کې غالبا الله الا الذي هغه ذاتي خلق چې پیدا کړی چې سبع سماوات او اسمان ومن الارض او د مزیک څخه هم پیدا کړی دي مثلهونه په مثال د اسمانونو نو اسمانونو خو وو نو مزیک هم دغه رقم چې شکل دي وو پیدا کړی دي وو مزیک وو مزیک یا د انسان په نظر راغلی چې انسان یې ویني د وو مزیک یا یې نه راغلی خو علاوه چې ما وو مزیک پیدا کړی دي نو د دې وو مزیک چې یو تعبیر خدا دی لکه د ساينس دانان چې وسوي دغه مزیک چې دا ګیم دی دا جوړ دی دا سکوره ده دا داسې ده لکه پیاز وو خوره لري خبره کې دای سپویږي دا خپل په ځان کې و خوره د غسل لري دی دغه تحقیقات کړی چې دا خورونه معلوم کړی چې دغه نه کیلومتر پورې چې غاره پلانې خوره دی بیا پلانې دی بیا پلانې دی چې هغه لړمانه چې دنه نه ورسې خو ګرد سر اور دی بهیر فرغه به چې کوم کور اسه خدای خاص لکه د بخارجې دغه سي هغه کور چې گای یو ځای درځو کې په دنیا کې چې پشان غرور دي چې دا خور و اداره کوم غور در اسمانه رسید په دریابو کې گای غره پورته سي دغه سي کورونه کورونه ده چې دا ځنی اخستې چاو چا د اوم زکه صدا خسته او بری اعظم خدا ګرد سی خبرې نه دي چې د الله تعالی څنګه مراد هغه رقم دي په یو حدیث شریف کې راځي چې دا اوم زکه چې دي دا یو تر بل لاندې دا یو تر بل لاندې اشرف علي ثانوي رحمه الله وای وای دا لاندې والی چې په حدیث کې راغلی ته دا مو واجب دا چې طبق طبق تر یو دی بل دی بل دی دا پرونه چې دا فرماینو پوهیږې ولې خو ما د درته ویل چې کدای سم یو وخت وخت مرمیږي کدای سم نه مرمیږي کته ونه چې مرمیږي موږ ولې وخت نه ویل چې دغه د ابل هم ځکه نو چې وخت مرمیږي دی وې ته نه په پوهیږي چې دام ځکه تا ته د ستوري په شکل مرمیږي یغه هم ځکه والا ته دام ځکه د ستوري په شکل مرمیږي خو د سپوږمۍ کوره ده کنه د خود خبرې کوره ده موږ څنګه روشانه مرمیږي خو دغه هم ځکه چې و سپوږمۍ ته وخېږي بیا دغه هم ځکه چې لته لکه سپوږمۍ داسې مرمیږي دا ګرد نوراني نوراني ستوري دا رقم موږ ته دلته پکشي کې موږ ته ځکه روشانه نه مرمیږي د لری چې بیا ورته ګوري خو روشانه ده خو د لمر رڼا پر دیم برابر ده دغه پر لګر د سپوږمۍ خو خپل رڼا نه ده نو که سپوږمۍ د ځان رڼا درلودې د دې رڼا ولې ګایلش سی ګای ډیرس بل په ګر سره تاریخ کې وایي لمر وخت خپل بلب نه لري نو خدای بل ځای سراغ پر معلوم کړی د پر لګول کې یک پر هغه ځای چې سراغ برابر بریش بیا د هغه ځای څخه پرابل پرابل نو دا چې دا سفر لګرځي د مرونه ته گاهی او بغل روشان سي گاهی ډیر روشان سي گاهی لښ څخه سره ګرځي دا رقم لکه د موټر به تیش پر ځای برابر بریش نو دا غم ځکه چې الله و د نه یاد کړل په حدیث کې راځي چې دا یو در بل لاندې باندې دي لاندې باندې دا نه معنی چې طبق طبق دا رقم چې معنی ول مول کده پیازغه دا سیم کې د لیس چې دا و مزکی دی یو جلا د بل جلا د بل جلال یو کشته بل پورته بل پورته دا چې نه ویني مال گای گای ویني کته چې گای گای وینم نو ما ولې در وسو پرم ځکه نه ولې دوام چې د ستوري په شکل کې ویني هغه هم ځکه ده کدای سپ مزمن پوسی هغه ستوري بیا گای گای نیم سي نی ویني نو دا دواړه کې دلی سي کته نو حدیث وي یو تر بل لاندې دي و هم دا گای یو لاندې گای بل لاندې گای یو لاندې گای بل لاندې پر لګرس وسه انسانان هغه دي چې مریخ د مخ خو سپورمې تاغه دي خپل هغه ماشين ورول یږي د مزګ چې دغه ځای سره خاور را واخست. انسان یو وخت قدم پر کشه شو دی سو د کې کوده پاره ژوند دلته نه دی کړی پکښې خلکونه بره مبالغه کښلو چې د نورې کور جوړ کړ دي شپږ و میاشت دلته تیر کړی یا د یو څو منوش د پاره پر سپورمې قدم د انسان ولګېدی. وس مریخ ته در وسه انسان قدم نه دی لګېدلی. هغه د ماشینان ور استي الته عکاسی کی په خوا مفسرونه دا نظر ورکړي وو داغه ځای د وخت حکما او دا نظر کړی چې مریخ کی اباتیسته اباتیس سمانه چې نه استه غرو نسته رودو نسته وسه تاکسونه وګوره چې راځي غرو نه دی ریګو نه دی شلی دی په وبو پس دی وس ګرځي چې وبدل ته چیرې دلته زندگی سره ده کنه ده سره نو خدای غته دا هم ځکه چې ورسې دغه رقم خیر دی دغه سیرې ګونه دی دغه سیغرو نه دی دغه شلی دی دغه شګی دی په شک پرتې دی دا رقم دی مګر موږ ته د دې ځای ورته ګورو دا ستوري دی سری لمبې کې دی سر بخوند دی نو دی وای سره کړه دا سره کړه دا رنګ دغه رقم سر دی دا ځای چې لا ورته ګوره نو دا د ووم زکو د په باره کې زړه غېږه مې چې ومن الارض دی مثلهن علاوه د مزیک څخه اما په مثال اسمانو و دانه پیدا کړی نو په دا وو کې دغه احتمال غالب دی چې اره وای جلا جلا کړه دا ګای ولنګ ګای بل لنګ سخت لکه زنګو نه جا پر لسرخې ګای و زنګو لنګ سی ګای بل لنګ سی دغه رقم حتی په یو حدیث شریف کې راځي چې په هغه کې دغه رقم مخلوقات دي دغه سي ادم لري لکه د جیمز کې ادم دغه سي ابراهيم عليه السلام لري دغه سي نوح عليه السلام لري دغه سي عيسى لري دغه سي محمد عليه السلام لري دا رقم دي د څه بیان په یو حدیث کې راغلي دي. حضرت عبد الله ابن عباس خدس حدیث سیم روایت سوی دي چې دغه آیات په تفسیر کې د خلکو ته بل چیز د دې آیات تفسیر درته وکمه ولکافران بس سمانه چې نه ځکه بیان درته وکم چې ماته معلوم دي بره به ته نه و منې ته وسته کوم سره ګډي چې شو ولو په دغه نه درته کوم چې ته بره منې نه نو په کوپر کې درېږي نو ایس دغه سي ایمان پر راوړ کې دایس په خبره پوسوي ولی ول چې دا درته کوم چې حالتم دغه سي ابراهيم عليه السلام دي دغه سي انا انسانان دي دغه سي نسل دي دغه سي ادم عليه السلام دي دغه سي نوح عليه السلام دي دغه سي فلان فلان هغه مزه جلا دغه سي مخلوقات لري دغه سي جن دي دغه سي پراغي دي لکه په دې مزه کې دا سلسله پابل کيم پابل کيم ولو ته به ونه منې چې بابا وس چې بل ادم پیدا کې بل محمد پیدا کې بل بل برا چې لون کاته درې جن په کوپر باخته سي نو درته بیان و مې نه ول کزه د دې تفسیر د بیان کوم تیس به کافران سي روح المعاني ولا لكل حكيم رمات رحمه الله لازم نقل كل دي شي تعوام فجي شان وسر نخلص يجي بيض فجي بن ملا خلنا واي واي دي وي شي وسد عوام وزمر در مغزور ورس در انه نكخ بيسر وخلاصين ودسي خلاص شي ورته واي شي بابا فارم زك كي تشدي دغ سي نظام جور دي لقدم زكي پاغم زك كي دغ سي مخلوق على را وري دي شي اصل يو دي لكزم اصل شي يو دي شي ادم عليه السلام دي دا داس نو چالت واقعي بل ادم د دې د پاره چې د خلکو زیان ته ولې جوړونه په هیڅ کې دغه سره چلته بل ادم دی بل یا د هغه مخلوق د پاره هم دغه یو اصل دی لکه د چا د پاره چې یو اصل دی لکه د ګرد انسان اصل څوک دی ادم علیه السلام هغه مخلوق هم ځان ته دغه یو پلار لري نو باران لکه زموږ ادم هغه هم دغه رقم دی په هغه کې دغه سیم ممتاز ممتاز مخلوقات سته لکه په دغه د ادم علیه السلام په نسل کې ممتاز مخلوقات د انبیا دي کنه دي فخبل ادم عليه الصلاه والسلام صخر اشرو سبيانو ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام موسى عليه السلام نعم ممتاز ممتاز مخلوقان فوقو مخلوقات کیم دغه رقم ده ممتاز ممتاز خلق پکشي کیستا بلانو چی انسانان دي ده پیرانان دي ده بل دي ده بل ارڅوک چی جنو خو دي دغه سي نظام التم جوړ دي خلاص د خبرې ده چې دغه ومن الارض مثلهن چې د مزیک څخه مثل دغه دي مالیوه نظریه خود او بری اعظمو دا ورکر د مزیک او وچل دري لکه آسیا د افریقا د امریکا د استرالیا د دا چې دا او بری اعظم دي چا دا اخص دي خدا سي نه دي او یا دغه چې د مزیک د او پوش چې کورونه داس پر راسر خدي لکه د ساينس دا نه چې وای پر دې یقین نس کوله دوغه نه بس یقین کوله چې الا پاک چې سوي پر اغز مې ایمان دي چې کیفیت سره کم دي څنګه او مزیک دي په حدیث کې دغه سره غلي دي چې معنا یو پر بل باندې لاندې دي هغه یو پر بل لاندې معنا چې کوري دي کته ونه یو پر بل چې لاندې هغه لاندې ګردمر لاندې دي او مې وخت لاندې بل وخت باندې لکه څخ داس پر لګرځي دا تفسیر لره ورک ورسې یا په حدیث کې چې راغلي دي چې د ادم اصل سره کدل ته راغلی او الله تداغس نوح دی داغس ابراهیم دی دا حدیث سم راغلی دی اغه ابن عباس حدیث سم راغلی چې زه پر تفسیر ورکم خلق به کافران سي بره به منکر سي نه به منی نه به خلق پټه ونی چې زه پدې کې وسته څه وایم نو نو دا هي خلاص خبر را وته چې الته مخلوقات ست پک شي کنه دا سي مخلوقات داغس یو اصل لري په داغس ممتازین پک شي کستا لکه په دې انسانان کې ممتاز خلق انبیاد او اصل یو دی چې ادم علی صلوات و سلام دا چاغه انسانان دي کنه دا غو نه به خبره به ته ترجمه ته زرازم نو الله خپل قدرت بیانې چې الله الا پاک الذي دا خو هغه ذات دی خلق چې پیدا کړي چې سبع سماوات و اسمانونه ومن الارض او د مځکې څخه یې مثلهونه مثل د دغو اوو اسمانو دا هم دغسې اوو مځکې دي یتنزل الامر بیا دا دغسې محمد نه دي پرېږي یتنزلو چې نازلیږي الامر امر د الله حکم د الله که تکلیفي وي که تشریعي وي بینهونه په منځ کې د دوی په دغه آسمانو کې هم د الله تعالی اوامر راځي تکلیفي تشریعي تکلیفي څه معنا معنا هغه تکویني در یادومه هغه تکویني چې دي دا یوه خواسوه تشریعي بله خواسوه تکلیفي یا تشریعي چې ورته ویل کېږي چې پرې چا ورته وایه دا شی در باندې واجب دی دا به کوي دا ګناه ده یو دا دی چې دا شی دي خراب شي خرابېږي دا شی دي آباد شي آباد کېږي دا دي د مثال په طور ونړېږي دا دي جوړ سی دا جنا جوړ سی دا دې مړ سی دا ته تابعه تکوی نه دي نو د الله تعالی دغه امر چې نازلیږي په مځکو په اسمانو کې نو په چا کې تکلیفي او تشریعي راځي چې معنا دا شی واجب دي دا حرام دي دا در باندې فرض دي په چا او چا کې په ځینو مځکو کې تکوی نه راځي چې دا دې وچه سی دا دې لنده سی دا دې شنه سی دا دې څنګه سی دا دې څنګه سی دا نو نازلیږي الامر امر که تشریعی امر دی که تکوینی دی بینهونه په مابینش کې د دې سمانه یعنی دا نه لازم یی چې خامخا به دواړه امر پکې چلیږي ملاخری مانع الخلو خو پیژنه یعنی پر طریقه د منع الخلو چې دی خامخا به یا تکوینی امر پکې چلیږي په دغه مزکو په اسمانو کې یا به کوم هغه تشریعی چلیږي کله چې زه دې دواړه چلیږي ام تکوینی ام تشریعی لکه دغه مزکه چې مش پکې کې ام دا لا تکوین پکې روان دی ام دا او تعالی شریعت پکې روان دی واجب دا شی دی خو خاجه کیږي نه چې وانه یا هغه امر پکشي کې نه هغه امر پکشي کې اسما دې مزک دي یا خامخا یو پکشي کې ستاده دي یا ځای ځای کې دای ستوار امر پکشي کې نو دا بیان الله د څه د پاره وکي وستاغه خبره کې چې الله دا خبره د څه د پاره برته بیان کړي و مزک دي دا او اسمانو نه دي الله ان تعلمو چې تاسو پوسي چې ان الله علی کل شیء قدیر چې په دغه ته پوسي چې الله تعالی پر عرش قادر دي ششاله و مزک دي پیدا کړی دي مش خدای وام زکه ولا قدر وسه ګرځي دی ته و یا دی الله چې دا څونه قدرت دی او اسمانه دی مش دای وسه تدر وسه نه ورسېدل نو دا قدرت الله وایي درته شی چې ما چې کومه د تقوا خبرې کوجه زما خبرې واجب دي منې به زه چې کوم عذابونه در فهم ځنی به ریجه به خامخه د عذابونه در کوایس زکه قدرت به دغه نه علي قدرت دی دا تعالی مو ته تاریخ چا په ور کې ملاقات محزک مې ورسره کښې شو چې الله دغه بیان ولي وکړي دا د خلق د اسمانو د مزکو لتعلمو چې تاسو پوسی دا مو دغه لپاره درته وکړي پر کومه خبره پوسی چې ان الله بې شک الله علی کل شیء پر هر شی قدیر قدرت درلودونکی دی دا یو و ان الله او بل په دې خبره پوسی چې بې شک الله قد په تحقیق سر احاطه احاطه یې کړې ده بکل شیء پر هر شی باندې علما ازرو علم چې د الله تر علم شی نه دی وتلی دا غدي چې د اومځکې تا نه دي در وسه پورې لیدلي الله وایي زما په علم کې ستا چې اومځکې دي په هغو کې بیا کوم مخلوقات کې په هغو کې زما امر چلیږي تکویني امر یا یې تشریعي یا یې دواړه پکښې کې چلیږي او اسمانه دي تا در وسه یو ته نه رسېدلي ابل بچیرې ابل بچیرې چې په هغه کې زما امرونه چلیږي یا یې تکویني یا یې تشریعي یا یې دواړه خو دا پکښې کې چلیږي چې ته په دې خبره پوسې نو چې پوسې چې الله تعالی پر کب پر عرش قادر دی یوه دا خبره بل په دې خبره پوسې چې قد احاط بكل شيء علما چې په عرش خبر دی نو نتیجه به کومه راوځي ملاقاري چې هغه د تقوا امر یې واجب الاطاعت دی چې فاتقوا الله چلاوه اطلاعی نسی که جه تقوا نکوله اغا عیسیان جه کوده اغا نور کلو پرکن بیه نو بیا با علا و تلا تاتم عذاب نکر در لر در کنا بلد عذاب جه اخته که برا بجه وی اخوات سر رفا خلاصی ری چیچه علاج وستر آباسی که دایس با مزمون پایدله نو علا حاز و جل مشتد تقوا استعداد را لر راکی علا و تلا جه صحیح عقیده را لر راکی و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.